Sponsorzy Grupa Lotos Jaguar. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 15 maja rozprawa w unijnym Trybunale w sprawie odmowy przyjęcia przez Polskę uchodźców. Wicepremier Beata Szydło mówi, że 13. emerytura może być stałym świadczeniem. Algierskie wojsko chce dymisji rządzącego krajem od 20 lat prezydenta. Na 15 maja zaplanowano rozprawę w unijnym Trybunale Sprawiedliwości dotyczącą skargi Komisji Europejskiej na Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu 160 tysięcy migrantów z obozów w Grecji i we Włoszech. Decyzja została wtedy podjęta przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd zgodził się, by na początek do naszego kraju trafiło ponad 6 tysięcy uchodźców. Beata Płomecka. Program relokacji już nie obowiązuje. Był rozpisany na 2 lata i wygasł pod koniec września 2017 roku. Komisja Europejska uznała jednak, że unijne prawo musi być przestrzegane i po kilkumiesięcznej wymianie listów z Warszawą w grudniu 2017 roku skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Bruksela nie zawnioskowała wtedy o kary, ale jeśli Trybunał przyzna jej rację, a Polska nadal będzie odmawiać przyjęcia uchodźców, wtedy może ona skierować wniosek o nałożenie kar finansowych. Cała procedura może potrwać kilka lat. Polska argumentowała odmowę przyjęcia uchodźców względami bezpieczeństwa. Podkreślała, że kształtowanie polityki migracyjnej to prawo każdego państwa. Tłumaczyła też, że w inny sposób okazuje solidarność w kryzysie migracyjnym, pilnuje zewnętrznych granic Unii i pomaga uchodźcom w obozach poza wspólnotą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 13. emerytura stanie się stałym świadczeniem, czyli będzie wypłacana w kolejnych latach, mówi wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło. Jednak, jak zaznacza, warunkiem jest zwycięstwo PiS-u w wyborach parlamentarnych i tworzenie przez tę partię następnego rządu. Beata Szydło mówiła też w TVP Info, że w kolejnej kadencji powinna się odbyć dyskusja o zmianach w systemie emerytalnym. Bo zdajemy sobie z tego sprawę, że wsparcie emerytów i rencistów jest niezwykle konieczne. To nie jest tylko 13. emerytura w tej chwili, to nie jest tylko podniesienie najniższej emerytury, ale to są też na przykład programy leków, darmowych leków dla seniorów, to są programy Dostępność Plus i inne Senior Plus, które mają wspierać te niskie uposażenia. Rząd przyjął dziś projekt ustawy Emerytura Plus. Przewiduje on wypłatę 13. jednorazowego świadczenia. Jego wysokość to niemal 890 zł na rękę. Ustawą na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Jest pierwsza kara po wejściu w życie RODO. Prawie 1 000 000 zł musi zapłacić jedna ze spółek za niespełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych. Urząd Ochrony Danych Osobowych nie podał nazwy ukaranej firmy. Wiadomo tylko, że pozyskuje dane ze źródeł publicznie dostępnych. Kara wynikała z tego, że firma złamała bardzo poważny, ciążący na niej obowiązek informowania o pozyskaniu danych, mówi Trójce Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Po to zostało ustanowione RODO, żebyśmy mogli jako osoby, których dane są gromadzone, korzystać z wynikających z niego praw. Nie? Prawa do bycia zapomnianym, prawa do zaktualizowania danych. Bez wiedzy o tym, że nasze dane są gromadzone, nie jesteśmy w stanie skorzystać w zasadzie z żadnego z tych uprawnień. W związku z tym ta regulacja po prostu pozostaje martwa. Ja rozumiem, że to jest taki sygnał urzędów, że to jest ważny obowiązek. Ukarana spółka miała dane ponad 6 milionów osób i firma. O tym fakcie poinformowała tylko 90 tysięcy osób, których adresy mailowe posiadała. Algierska armia chce dymisji prezydenta Abdelaziza Bouteflika, który od 20 lat rządzi krajem. Szef sztabu wezwał do uznania 82-letniego polityka za niezdolnego do sprawowania urzędu. Od kilku tygodni w Algierii protestują studenci, którzy domagają się odsunięcia prezydenta od władzy. Wojciech Cegielski. Wypowiedź głównego dowódcy wojska w uważanej za autorytarną Algierii może okazać się zwrotem akcji w trwającym od lutego kryzysie politycznym w kraju. Generał Salah, który jest jednocześnie wiceministrem obrony, był dotąd jednym z najważniejszych sojuszników prezydenta. Dzisiaj wojskowy oświadczył, że prezydent Abdelaziz Bouteflika nie jest już zdolny do dalszego rządzenia krajem. W lutym przedstawiciele 82-letniego prezydenta oświadczyli, że wystartuje on w kwietniowych wyborach i będzie ubiegać się o kolejną kadencję, mimo że przebywa na leczeniu za granicą po udarze że sprzed 5 lat. Zaraz po tej zapowiedzi na ulice miast wyszli studenci, którzy protestowali przeciwko dalszym rządom Buteflika. Ostatecznie wybory prezydenckie zostały anulowane, ale prezydent pozostał przy władzy. Studenci wciąż wychodzą na ulice, a teraz zyskali prawdopodobnie nowych sojuszników w postaci wojskowych dowódców. Wkrótce w Algierii mają rozpocząć się prowadzone przez ONZ rozmowy o przyszłości kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro najwięcej chmur na zachodzie i na północy kraju. Tam też przelotnie będzie padać deszcz. Poza tym sporo przejaśnienia. Najwięcej słońca na Podkarpaciu. Termometry pokażą w Suwałkach 4 stopnie, w Poznaniu i Lublinie 7, w Krakowie, Katowicach, Trójmieście i Szczecinie 8, we Wrocławiu i Warszawie 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Siła kobiecego jazzu, projekty specjalne, konkurs na indywidualność jazzową, koncerty poświęcone Krzysztofowi Komedzie, młodzi polscy jazzmeni. Strefa Kultury Wrocław zaprasza na 55. Santander Jazz nad Odrą Festival. Leszek Możder, Tia Fuller, Jasmia Horn, Candice Springs i wielu innych. Od 26 do 30 kwietnia. Impart Wrocław. Bilety do nabycia na jazznadodrą.pl i strefakultury.pl. Poleca Radiowa Dwójka i Trójka. Program trzeci Polski Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. Serdecznie witam i zapraszam do wysłuchania audycji Historie jak z książki. Jej główną bohaterką będzie dzisiaj Kira Banasińska. Jestem przekonany, że większość z Państwa nie wie, kto to taki Kira Banasińska. I nie ma się czemu dziwić, bo wyrwa po powieści o historii Polski i osobach już historycznych zrobiona w tak zwanej Polsce Ludowej była ogromna, a i po 89 roku nie zdążono wszystkiego załatać. W audycji historycznej nie ma chyba nic przyjemniejszego od mówienia o ważnych wydarzeniach, całkiem zapomnianych, i postaciach, które po stokroć zasługują na przypomnienie. O Kirze Banasińskiej będę dzisiaj rozmawiał z tłumaczką autobiografii tej niesamowitej kobiety, a zaczniemy od kalendarium przygotowanego przez Gabriele Darmetko. Dźwięki historii. 29 marca, 171 lat temu, Adam Mickiewicz wraz z kilkunastoma zwolennikami podpisał w Rzymie akt zawiązania Legionu Polskiego oraz przedstawił skład zasad, czyli zarys demokratycznego programu politycznego dla wolnej Polski. 29 marca 1943 roku w Warszawie, u zbiegu ulic Długiej i Bielańskiej, w pobliżu budynku Arsenału, członkowie grup szturmowych Szarych Szeregów dokonali udanej akcji odbicia z rąk gestapo dowódcy chówca południa Szarych Szeregów Jana Bytnara, pseudonim Rudy. Razem z nim uwolniono 21 więźniów. Wydarzenie wspomina Stanisław Broniewski, pseudonim Orsza. Z tramwaju zostaliśmy wyprowadzeni parami na podwórze. Przede mną, w parze przede mną, znajdował się kolega o pseudonimie Rudy. Był on już tak skatowany, że ledwo trzymał się na nogach. Do samochodu pomogliśmy mu dostać się, gdyż o własnych siłach nie mógł tego zrobić. Następnie samochód była to ciężarówka 2,5-tonowy Renault. Ruszyliśmy z Alei Szucha, Alejami Jazowskimi, Nowym Światem, placem wieżą Ossolińskich, placem Saskim, Wierzbową, Bielańską. I z chwilą, gdy dojeżdżaliśmy do ulicy Długiej, samochód gwałtownie zahamował, wykonawszy kilka nagłych skrętów i zatrzymał się. Jan Bytnar, bestialsko skatowany przez nazistów, mimo uwolnienia i udzielonej pomocy medycznej, niestety nie przeżył. Zmarł 30 marca 1943 roku. 29 marca 1943 roku w Katyniu żołnierze niemieccy pod nadzorem profesora Gerarda Buca z Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęli ekshumację zwłok z masowych grobów odkrytych w lutym 1943. 27 i 28 marca NKWD aresztowało 15 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, których następnie przewieziono do Moskwy i osadzono w więzieniu na Łubiance. Sowieccy przedstawiciele, zapraszając ich wcześniej na rozmowy, zagwarantowali im całkowite bezpieczeństwo. Wraz z aresztowanym 8 marca przewodniczącym Stronnictwa Narodowego Aleksandrem Zwierzyńskim byli sądzeni w Moskwie w tzw. procesie 16. 25 marca 1957 roku w Rzymie na Kapitolu Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały traktaty o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Akty nazwano traktatami rzymskimi. 28 marca 1963 roku odbyła się premiera filmu Ptaki w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Mitch, this isn't usual, is it? We've been out back looking at the chickens. Something seems to be wrong with them. There's nothing wrong with those chickens, Mitch. 30 marca 1982 roku podziemny tygodnik Mazowsze opublikował artykuł Jacka Kuronia, tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia, wzywający do strajku generalnego, który zmusi władze komunistyczne do zawarcia kompromisu ze społeczeństwem. 100 lat temu. 26 marca dziennik Górnoślązak pisał o sprawie polskiej. Paryski Taon donosi pod datą 22 marca, że komisja do ustalenia granic między Prusami a Polską na życzenie Lloyda George'a badała tę sprawę raz jeszcze, lecz do tego samego doszła wniosku. Państwo polskie obejmować będzie 25 milionów mieszkańców, w tym 3 miliony Niemców, z których najwięcej zamieszkuje w obwodzie kwidzyńskim i suskim, Prusy Zachodnie. Nie można jednak tych obwodów oddzielić od Polski, ponieważ prowadzi przez nie kolej Warszawa-Bałtyk. Gdyby oddano te obwody Prusom, mogłyby one łatwo przeszkodzić ruchowi na Wiśle. Wyniki badania tej sprawy zachowano do późniejszego uregulowania sprawy granic niemieckich. Gazeta Warszawska w wydaniu z 26 marca pisała o problemach z węglem w stolicy. Warszawa odczuwa brak węgla, a jednocześnie donoszą, że linie kolejowe są zatarasowane wagonami z węglem. W Łazach stoi przeszło 1000 wagonów z węglem dla Warszawy. Na innych stacjach, jak Nieszawa, Włocławek i Rogów, stoją znowu liczne wagony kolejek dojazdowych z żywnością, drzewem i tym podobnym. Oczekujące od dłuższego czasu na przeładunek. Ponieważ to zatamowanie dowozu odczuwa ludność większych miast, ogół kolejarzy powinien dołożyć wszelkich wysiłków, aby podnieść sprawność kolei. Kurier Lwowski informował o tym, co dzieje się w Paryżu. Komisja Konferencji Pokojowej postanowiła powołać do życia Międzynarodową Konferencję Prawodawstwa Pracy. Pierwszą sprawą, która tam będzie rozpatrywana, jest ustanowienie 8-godzinnego dnia pracy. Over the road, man made the train to carry the heavy load, man made the electrolyte to take us out of the dark, man made the boat for the water. Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost and bitterness. U schyłku życia stwierdziła: czasami wydaje mi się, że miałam więcej szczęścia niż inni, ponieważ Bóg ofiarował mi ojczyznę Polskę, która dała mi korzenie i więzi emocjonalne, a także drugą ojczyznę Indie, które udzieliły mi schronienia w trudnym okresie życia. KB traktuje jak dług wdzięczności zaciągnięty wobec kraju, który udzielił mi schronienia, gdy zostałam bezdomna. To początek wstępu autorstwa pani Bąkożaty Reinhardt-Landy, która dzisiaj jest gościem programu Historia jak z książki. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Kira Banasińska, autobiografia, polskie losy na krańcach świata. Taki jest tytuł tej książki w całości, której początek przeczytałem. A książkę tę wydało wydawnictwo TAKO, ale pod auspicjami Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Bardzo długa nazwa. Co to jest ten Instytut Sztuki? To jest instytut, który od kilku lat zajmuje się badaniami nad sztuką artystów i w ogóle zjawisk, które są na wszystkich kontynentach, ale również oczywiście polską sztuką. Kira Banasińska, proszę powiedzieć, jak mówiłem we wstępie dzisiejszej już audycji, to osoba praktycznie nieznana w większości ludzi, nie tylko zajmujących się kulturą tak naprawdę. Pani ją odnalazła. Co się stało takiego, że panią zainteresowała? Pani Małgorzata Chlanda jest historykiem sztuki, to być może te tropy są ważne. Tak, no zaczęło się od Stefana Norblina, z którym zetknęłam się w Indiach, z jego dziełem wielkim. Zetknęłam się w Indiach w 2007 roku. I w tle tej przygody również pojawiała się Kira Banasińska, więc postanowiłam zbadać jej dzieje, niezwykle interesujące. Ale dopiero wtedy pani się o niej dowiedziała? Tak, dowiedziałam się wtedy dopiero o Kirze. Ona jest zupełnie była nieznaną artystką, bo też była artystką. No i osobą niezwykle zasłużoną w czasie II wojny światowej. Ten wstęp, ten fragment wstępu, który przeczytałem, już o tym mówi, znaczy pokazuje nam tropy, którymi ona posługiwała się. Mówiła, nie byłam szczęśliwa, Pan Bóg mi dał to szczęście, że urodziłam się w Polsce. A tak naprawdę w tej Polsce była zaledwie 3 lata być może. Niech pani opowie w skrócie jej historię. Urodziła się na Syberii, tam się wychowała jako córka inżyniera budującego kolej transsyberyjską. Do właściwie 18 roku życia jej dzieciństwo przebiegało w Sretiańsku, w Tiumenie, na Zabajkale. No, rewolucja spowodowała i cała tragedia wojny, że ona wraz z matką musiała uciekać w bardzo opresyjnych warunkach na wschód. Dotarły do Mandżurii, do Harbinu, gdzie znajdowała się wielka kolonia Polaków, jak również białych emigrantów. I tam poznała swojego męża, późniejszego męża Banasińskiego, z którym po 2 latach wyjechali do Tokio na placówkę. Tam znajdowało się, tworzono dopiero poselstwo polskie. Kira tam nauczyła się języka japońskiego dosyć szybko, następnie... W ogóle zafascynowała się Japonią, prawda? Bardzo. Tak, bardzo zafascynowała się kulturą japońską, zaczęła uczyć się sztuki japońskiej, opanowała tradycyjny warsztat, nauczyła się gry na koto, tradycyjnym instrumencie, również nauczyła się ikebany, tańca. To wszystko później propagowała po przyjeździe po raz pierwszy w 30 roku do Polski. Miała wtedy indywidualną wystawę w Zachęcie. No właśnie, muszę troszkę wrócić do początku pani opowieści, ponieważ pojawiło się słowo Sybir. Ono kojarzy się większości ludzi i w końcu słusznie kojarzy się, że jest to miejsce zesłań Polaków. Ta historia to nie jest zesłanie. Tam Kira urodziła się, a ojciec jej pracował zupełnie dobrowolnie w tamtym terenie, jak zresztą większość, mnóstwo polskich inżynierów, naukowców pracowało przy kolei transsyberyjskiej, przy mostach na Syberii. Tak jest. Kira urodziła się rok przed 1899 roku. To musimy dopowiedzieć, ile ona ma lat. W Zachęcie ma pierwsze wystawy. W Zachęcie to nie kilka. I tam widać te elementy japońskie, nie? To, co się nauczyła. Tak, tak. Ona zaczęła tak stylizować w ogóle swoją sztukę. Jak najbardziej. To była sztuka utrzymana w tradycji japońskiej szkoły. To były prace malarskie, tak zwane kakemona w technice akwareli, tuszu chińskiego. I różne inne Ale czy to było tak, że ją pozycjonowało na poważnych pozycjach, że tak powiem, sztuki, czy raczej nie? Myślę, że nie, skoro to było szalenie sztuki, oryginalne podówczas. Nie widziała. I cieszyło się dużym powodzeniem. Ona udzielała wywiadów, zresztą miała tak zwane wieczornice japońskie. Na Kresach miała wystawę też indywidualną we Lwowie, później w Złoczowie, w Tarnopolu, w Brzeżanach. No i oczywiście też cykl jej wykładów w Instytucie Wschodnim w Warszawie, a nawet udzielała wywiadów w radio. Powiedzieliśmy, że 3 lata zaledwie było tej Polski. I ta Polska właśnie to było takie miejsce, gdzie się pokazywała jako artystka głównie. A my w dzisiejszym programie będziemy mniej o tym mówić, ponieważ to, co jest niesamowite w niej, bo malować to każdy może, ale być Kirą Banasińską to nie każdy może. Po przerwie z panią Małgorzatą Rajon-Chlandą dalej rozmawiamy. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Find a school or at Miss Lonely, but you know you're only used to get just an end. Nobody has ever told you how to live on the street, and now you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not. As you stare into the vacuum of his eyes, say, do you wanna make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? Małgorzata Reinhardt-Hlanda jest dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Pani Małgorzata jest autorką, a właściwie współautorką w pewnym sensie, bo przetłumaczyła książkę Kiry Banasińskiej i autobiografię znakomitej kobiety, o której, że jest znakomita, to dopiero będziemy udowadniać w drugiej części tego programu. Autobiografię ona napisała, przetłumaczyła z języka angielskiego. Wydawnictwo Tako wydało tę książkę i ma dla Państwa parę egzemplarzy. Wystarczy napisać Historia jak z książki, małpapolskieradio.pl, aby to otrzymać. Po turnę po Polsce, tym artystycznym, zaczyna się ten inny okres, ten ważniejszy w pewnym sensie. Polka, która się rodzi na Syberii, jest przez chwilę w Polsce, a tak naprawdę zdecydowana większość życia, a długo żyła ponad 100 lat, to ma, przebywa w Indiach. Tak, żyła 103 lata, to też jest fenomen i właściwie do końca była aktywna. 70 lat przeżyła w Indiach. Tam znalazła się jako żona konsula, później też generalnego. W 1933 roku tam organizowali polski konsulat. Po wybuchu wojny też od razu zaczęli nieść pomoc. No właśnie, Polakom. Ale zamiast wybuch wojny, to musimy powiedzieć, że ona się obraca w bardzo wysokich i dobrych kręgach, co powodowało, że potem właśnie ta konsekwencja są tego, że mogła pomagać w czasie wojny, bo miała ogromne kontakty. Ona sama sobie pisze, byłam przed wojną w Indiach VIP-em. No tak, była osobą bardzo ustosunkowaną, mieli rozliczne kontakty dyplomatyczne z korpusem. Jej mąż był dziekanem korpusu dyplomatycznego w Indiach. No i również mieli też liczne koneksje z maharadżami, radżami, arystokracją, elitą indyjską. Bardzo to lubiła i chociaż może niezbyt często przypomina w tej autobiografii o tym, ceniła sobie swój komfort życia, który od początku życia tak właściwie miała. I pamiętam, jest taki fragment, którym pani przetacza, mianowicie gdy załamuje się nad losem swojej córki, która planuje wyjść za zwykłego żołnierza i uwaga, pisze Kira Banasińska, tam będzie miała bardzo złe warunki. Jak ona sobie poradzi, ta córka, martwi się o nią. I być może nawet nie będzie miała służącej do ścielenia łóżka. No tak, ale też to była zwykła rzeczywistość w Indiach. Mianowicie zatrudniano rzesze służących do różnych posług. Kilkunastu wręcz działało. Ale to jest oczywiście nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że właśnie miała te dobre stosunki, mogła załatwiać finanse, fundusze na pomoc. Jest ta wojna i jest moment, ten może najważniejszy dla naszego programu historycznego, być może kluczowy, a mianowicie po tak zwanej amnestii ustanowionej przez Stalina i tego kontraktu Majski-Sikorski, który pozwolił Polakom wreszcie wyjechać z ziemi nieludzkiej. Tysiące ludzi, a zwłaszcza dzieci, bo o nich będzie więcej mowy, przyjeżdżają do Indii i ona się nimi zajmuje. Tak, no rzeczywiście na szeroką skalę zorganizowała pomoc dla 50 tysięcy dzieci. Nieprawdopodobne. Z matkami czasami, a głównie to były sieroty. Te dzieci były przekazywane na granicy południowej Związku Radzieckiego albo też Persji do ciężarówek, które właśnie organizowała Kira. Zresztą żywność docierała dla polskich żołnierzy, a wracały właśnie dzieci zabiedzone bardzo, wyniszczone przez właściwie 5500 kilometrów. Hindusi przyjmowali takich biedy uchodźców. Tak, no to oczywiście było wcześniej zorganizowane na skutek licznych pertraktacji dyplomatycznych między rządem brytyjskim w Indiach, Ministerstwem Spraw Zagranicznych londyńskim, między rządem polskim, ambasadami. A po drodze wiele, wiele kłopotów. Tam pani cytuje te fragmenty, gdzie ma kłopoty z przedstawicielami rządu londyńskiego na przykład, gdzie dochodzi do różnych niesnasek. To nie jest tak wszystko łatwo powiedziane. Ona wykonywała nieprawdopodobną pracę, prawda? Tak, oczywiście to było rzeczywiście wielkie poświęcenie z jej strony. Wskutek właśnie tych koneksji prywatnych udawało jej się pozyskiwać pomoc i materialną, i rzeczową w tysiącach sztuk. Tysiące ludzi było jej. Ale też trzeba pamiętać o tym, że Kira zorganizowała aż 4 obozy, osiedla dla polskich uchodźców. To niesamowite. Budujemy tę postać dla państwa Kiry Banasińskiej, która być może dla większości na pewno jest tą nową osobą odkrytą. Mówiliśmy tak, w jakich żyła warunkach, co umiała, utalentowana była, pięknie malowała, pomagała ludziom, czyli miała w sobie no taki gen absolutnie nieprawdopodobny, co nie każdemu się zdarza, taki, żeby pomagać tak zupełnie prawdopodobnie. Z tego nie miała żadnych oczywiście apanarzy. Ale jak my mówimy o apanarzach i o ekonomii, to musimy o jeszcze jednej cesze jej powiedzieć i aktywności. Ona robiła biznesy nieróżne. Tak, kiedy po wojnie Banasińscy rozpoczęli nowy rozdział swojego życia, faktycznie Kira stała się bizneswoman. Po pierwszych niepowodzeniach w roku 50. podjęła produkcję pomocy edukacyjnych dla szkół metodą Montessori. Uzyskała licencję światową z Holandii. No, różne były losy tego zakładu, który znajdował się w tarapatach przeróżnych, płonął, plantował. Tak, w końcu przeniosła do Hajdarabadu i pod koniec życia udało jej się też uruchomić wielkie centrum kształcenia nauczycieli i studentów właśnie metodą Montessori. Przez 70 lat żyła w Indiach. W tym wstępie, który cytowałem na początku, mówi, że to jej druga ojczyzna. Trudno, żeby nie, jak tam przeżyła 70 lat. Jest postacią nieprawdopodobnie barwną. W książce tej, oprócz tekstów, które są na podstawie wspomnień jej, prawda, powstały. Ona robiła notatki z przerwami niestety wielkimi, nieraz wracała i nadrabiała to, co się zdarzyło, ale również do tego dołączone są listy i te listy głównie są o miłości. No tak, no to też jest taki... Często kochała się. Zawsze kochała męża i była z nim zawsze, ale miała mnóstwo fascynacji. I to też pokazuje, jaką jest barwną postacią. Niewątpliwie była kobietą bardzo romansową. To chyba do 50 roku życia, jak to tutaj obliczyłem. Bardzo piękne listy, mężczyźni też różni, ale ten mąż no zawsze do końca był jej wierny, ona jemu w jakiś sposób też, bo choć miała mnóstwo kochanków. Kira Banasińska, autobiografia, Polskie losy na krańcach świata. To książka, o której mówiliśmy dzisiaj. Tłumacz, redaktor tej książki, Margorzata Reinhardt-Landa, była gościem naszego programu. Wydawnictwo TAKO i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. To są te dwie instytucje, które sygnują tę znakomitą pozycję, którą dla państwa mamy. Ja już pani bardzo dziękuję. Wybiera się pani jeszcze do Indii? Oczywiście. Tam się podobno ludzie potrafią zakochać i odnajdywać Polaków, Polki, o których tak mało wiemy. Może kogoś pani jeszcze znajdzie. Dziękuję bardzo. puszczać powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się żuciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Historie jak z książki. Od średniowiecza do niemal XIX wieku nie zmieniały się praktycznie ceny chleba. Nawet gdy było to niemożliwe z przyczyn ekonomicznych, ceny zostawały takie same. Zmieniano jedynie wagę, tak dla niepoznaki oczywiście. Dlaczego? Ano dlatego, że każda władza obawiała się buntów społecznych, kiedy ceny chleba szły do góry. Nie rozumiała tego Maria Antonina i skończyła na szafocie. O niej akurat dziś nie powie profesor Michał Kopczyński, a o kim powie i o czym, proszę teraz posłuchać. Ekonomia polityczna chleba. Nieprzypadkowo o chleb powszedni modlą się chrześcijanie w modlitwie pańskiej. Chleb jest bowiem symbolem codziennego posiłku, a głód widmem największego obok wojny i zarazy nieszczęścia, jakie może nawiedzić człowieka. Głód, a przynajmniej niedostatek żywności, był nieodłączną częścią życia dawniejszych pokoleń Europejczyków. Wynikał on nie tyle i nie tylko z nadzwyczajnych okoliczności, takich jak wojna właśnie, lecz powtarzał się periodycznie w latach złych urodzajów. Te zaś bywały częste, bo prymitywny stan transportu uniemożliwiał przerzucanie większych ilości żywności z regionów niedotkniętych nieurodzajem do tych zagrożonych głodem. Mieszkańcy wsi w latach nieurodzajów uciekali się do pożywienia głodowego, którymi były rośliny, dziś uznawane za niejadalne. Nierzadko dosypywano do mąki różne dodatkowe wypełniacze. Tak było na wsi, ale w miastach sytuacja była zupełnie inna. Tutaj nie sposób było wyjść na łąkę i poszukać jakiegoś pożywienia. Odpowiedzialność za utrzymanie mieszkańców spadała na barki władz, które musiały zadbać, by ceny chleba nie wzrastały. Ich wzrost bowiem groził wybuchem społecznych niepokojów, które najpierw ogniskowały się na piekarzach i młynarzach, a potem mogły stanowić zagrożenie dla samych władz. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji, w której wzrost ceny surowca, w tym wypadku zboża lub robocizny, odbija się na cenach, jakie przychodzi płacić w sklepach. W dawniejszych czasach jednak wychodzono z założenia, iż cena podstawowych produktów powinna być niezmienna, bowiem odzwierciedla ona nie tyle grę popytu i podaży, co użyteczność danego towaru dla konsumenta. Chleb więc powinien kosztować tyle samo po wieczne czasy, a jeśli jego cena rośnie, to jest to dowód, że gdzieś w łańcuchu od producenta do konsumenta mają miejsce nadużycia i godna potępienia spekulacji. Władze miejskie doskonale rozumiały ten sposób myślenia, który nie był zresztą obcy samym urzędnikom. Aby zapobiegać potencjalnym rozruchom społecznym, wydawano więc taksy cen chleba. Wedle taksy gdańskiej z 1433 roku cena pieczywa powinna wynosić zawsze 3¾ fyniga i to niezależnie od cen zboża, które mogły wahać się w przypadku żyta od 3 do 15 grzywien za łaszcz, czyli 2,5 tony. Ponieważ miasto nie miało środków, by sponsorować piekarza w latach nieurodzaju, a ceny pieczywa mogły wzrosnąć nawet 5-krotnie, jedynym wyjściem z sytuacji było zezwolenie na sprzedaż mniejszych bochenków w okresie nieurodzaju. Wedle wspomnianej taksy, przy cenach żyta wynoszących 3 grzywny za łaszcz, bochenek chleba winien ważyć 1¼ funta. A przy cenach 5 razy wyższych, jego waga spadała do 3¼ funta. Z prostego rachunku widać, że taksa była korzystna dla konsumentów. Przy cenach żyta 5-krotnie wyższych, za tę samą cenę dostawali chleb lżejszy zaledwie o 40%. Jak więc radzili sobie piekarze? Wydaje się, że zyski piekarzy były najwyższe w latach urodzaju, gdy koszty zboża pozostawały niskie. Z zysków tych piekarz finansował zakup zboża, które przetrzymywał przez rok na wypadek nieurodzaju. Była to działalność ryzykowna z uwagi na możliwość pożaru, zawilgocenia lub działalność szkodników. Tak czy inaczej jednak minimalizowała straty w sytuacji wzrostu cen. Gdy te utrzymywały się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, gniew ludu kierował się nie w stronę władz, lecz w stronę piekarzy, których powszechnie uznawano za spekulantów, winnych wszystkich nieszczęść. Mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło. Dzieje się historia. Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. To książka, która porusza wątek mało dotykany w historii najnowszej Polski, trochę może wstydliwy i zupełnie niebohaterski, a mowa jest o II wojnie światowej. Bo wojna, niosąca ze sobą także ogromny pierwiastek demoralizujący, stała się okazją dla życia bandytów i zwykłych przestępców. Stolica Polski okazała się szczególnym przykładem niechlubnego wzrostu przestępczości. Tu bandytyzm, jak donosiły raporty tzw. policji delegackiej, przyjął rozmiary zastraszające. Margines społeczny panoszył się. Stosunkowo łatwy dostęp do broni, bieda, upadek, morale, chaos polityczno-ideowy, przyzwolenie Niemców, a niekiedy ich inspiracja przyczyniały się z jednej strony do rozrostu nielegalnych interesów, a także do zwiększenia ilości napadów z bronią w ręku w celach rabunkowych. Czytamy we wsłowie wstępnym tej publikacji wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Oczywiście na takie zachowania bandyckie reagowało polskie państwo podziemne. Elity państwa konspiracyjnego walczyły zatem o przywracanie mieszkańcom Warszawy tego minimum bezpieczeństwa niezbędnego do przetrwania fizycznego i podtrzymania wzorców moralnych. Ciekawe dane znajdziemy w tej książce. Na przykład, proszę państwa, w grudniu 1943 roku w okupowanej Warszawie mieszkało prawie 1 000 000 ludzi, a Polacy stanowili 95%. W 1942 roku z Niemcami walczyło aktywnie minimum 60 tysięcy konspiratorów. Do tego dochodziły osoby, które współpracowały. Razem policzyli naukowcy, było to około 120 tysięcy ludzi, którzy brali udział w oporze. Natomiast 30 tysięcy, tak policzono, było kolaborantów, mentów społecznych, paskarzy. To jest mniej więcej 3% ogółu. Jak wynika z tych danych, mentów i paskarzy było mniej, no ale też dużo. Książka Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie, studia historyczne pod redakcją naukową Roberta Spałka. To publikacja pokonferencyjna, w której znajdziemy bardzo, bardzo wiele artykułów, także na temat wymiaru sprawiedliwości, o granatowej policji, o Korpusie Bezpieczeństwa i wiele innych ciekawych tematów. Tę książkę dla państwa ma IPN, Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo. Też przeczytajcie. A o książce powie teraz historyk i też filmoznawca, pan Łukasz Jasina. Testament Prometeusza to monumentalne dzieło Pawła Kowala, znanego specjalisty od spraw polityki wschodniej i polityki zagranicznej. Jest to licząca ponad 700 stron książka opisująca polską politykę wschodnią, Jerzego Giedroycia i jego dziedzictwo oraz to wszystko, co się dzieje, zwłaszcza w ostatnich czasach, w stosunkach Polski i jej wschodnich sąsiadów. Książka ze wszechmiar godna polecenia. Po pierwsze ma ogromny naukowy wymiar, jeżeli chodzi o jej znaczenie intelektualne. Po drugie jest bardzo dobrze napisana i po trzecie mówi o tych sprawach, które każdego z nas, Polaków, jakoś dotyczą. Co najważniejsze w książce Pawła Kowala jest to, że odkrywamy tak naprawdę dzięki niemu polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie i polsko-rosyjskie stosunki na nowo. Żyjemy w czasach, kiedy wszyscy jesteśmy przekonani, że się na nich trochę znamy i że właściwie wszystko zostało już w nich powiedziane. Tymczasem kryzys historyczny, który miał miejsce w roku 2016, i późniejsze problemy pokazują nam, że wschodu nie znamy jednak w wystarczającej ilości. Paweł Kowal pokazuje nam po pierwsze, skąd się wzięły wszystkie problemy w polsko-ukraińskich czy polsko-białoruskich relacjach, pokazując na nowo historię dawnej Rzeczpospolitej, historię też XIX wieku, kiedy pod zaborami wspólnie nasze dążenia narodowościowe się rozjeżdżały. Paweł Kowal odnosi się też obiektywnie do okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy konflikt ten miał miejsce już w takim bardzo silnym natężeniu. Opisuje nam również postać Jerzego Giedroycia w sposób daleki od mitu. Osoby niechętne wobec Jerzego Giedroycia, tak jest sporo, nazywają jego imieniem taki sposób podejścia do kwestii wschodnich, który bazuje wyłącznie na kompromisie. Z kolei po stronie innej są ci, którzy idealizują zbyt mocno twórcę perskiej kultury. Paweł Kowal pokazuje nam, kim był Jerzy Giedroyc z krwi i kości, że relacje jego do naszych wschodnich sąsiadów miały służyć głównie umocnieniu Polski, miały służyć jej przetrwaniu. Nie była to pojednanie dla samego pojednania. Pokazuje, jak wiele odwagi wymagało sprzeciwienie się takiemu, a nie innemu sposobowi myślenia w latach 50. i 60., kiedy Giedroyc swoją ideę polityki wschodniej formułował. Paweł Kowal wreszcie daje nam bardzo duży aspekt praktyczny tego, co się działo. Opis polskiej polityki po roku 89-90, teraz w 30-lecie przyznania Polsce niepodległości. Mamy ogromny problem polegający z tym, że znowu jedni idealizują zbyt mocno, co się działo w polskiej polityce zagranicznej, a inni zbyt mocno to odrzucają. Wiele rzeczy jednak było wynikiem takich, a nie innych decyzji z uwagi na takie, a nie inne okoliczności. I te okoliczności Paweł Kowal przypomina, że nie mogliśmy bezkarnie wymuszać niczego na naszych wschodnich sąsiadach, że budowanie pojednania było bardzo długim procesem, że do tego procesu trzeba dwóch stron i nie zawsze pomagali nam w tym nasi sąsiedzi, że zbliżenie pomiędzy elitami polskimi i ukraińskimi było na przykład bardzo, bardzo delikatne, bardzo niewielkie i, jak widzimy ostatnio, bardzo, bardzo słabe. Książkę tą polecam. Książka wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu. Jak z książki. Dochodzimy do końca naszej audycji. Przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy o autobiografii Kiry Banasińskiej, zupełnie niesamowitej postaci. W ponad jej stuletnim życiu bardzo wiele się działo i o tym w tej książce Państwo znajdziecie. Mamy kilka dla Was egzemplarzy. Wydawnictwo przygotowało kilka egzemplarzy. Chętnie Państwu je teraz rozdamy. Proszę napisać historię jak z książki @polskieradio.pl. I na koniec przypomnę jeszcze, że zostały ostatnie dni, aby zgłosić wystawę, książkę, grę, film ścieżkę edukacyjną w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2018. Organizatorzy Muzeum Historii Polski i portal historia.org.pl czekają na zgłoszenia do końca miesiąca. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień we wtorek, jak zwykle po godzinie 22, a to już będzie kwiecień. Dobranoc.